گرانو محترم اورین کو د مولانا مفتی مصطفی امیر صاحب د دوره تفسیر القران د 147 نمبر کیسټ چې په مدرسہ جوهر القران سلیم خان کې په 24/2008 کې شوه د دید ملاوی دو په 37 اشارې توحید سنت کیسټ اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 لا تدخلوا بیوتان غیر بیوتکم مدان نکی گئی تاسو کورونو تا چنی کورون استاسو چخپل کورم نرے نمدان نکی گوا تا بلکل وردن ننشی حتا تستانسو و تسلمو علی آلیہا حتا تستانسو و تسلمو علی آلیہا تردی چی تاسو زان و تپی جنگلو کئی او سلام و اچوی پاکور والاو باندی ذالکم خیر لکم یعنی اغید الاجازت درکو او زنانه طرف تکڑی او سزتوی چی رازا نانه چی نی وروان یا که خزیت اجازتو که چی رازا نو بیا ځا نه دا مطلب نه مطلب دا چې هغه پرده وکړه زنانه او طرف ته شی بیا ته راځن ورشه فایلم تجدو فی اهدان کونه مو وای په دې کې سوګ دی اجازه تور کولو نارینه په کې نشته دی اجازه تور کولو سوګ نشته فقیل فلا ت فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم مدن کی گئی تاسو ته تر دې اجازه ده تو کړی شي نو مدن کی گئی سوکشته نه دی اجازه ته پکې لګو ویرا لبې شته فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم مدن نکی گئی اول گوئی کیا نشتے بجلی آہ لگی دلی یا کم جائے گا اچھال تا بان کو آہ غصید نوچا نہیں بان ہاں دا بٹن کا تھا کم نکتے گا کنا تدخلو آہ حتی اوزن لکم مدن نکی گئی تازے تا تردیچ اجازت دا توکڑشی وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ نارینه کور کې نشته د تو ویل شو چې ځا بیا دا مې انتظار کوه سوکې آسو خبر چا او زنانه ته وموي قیل لکم ارجعوا زنانه به داسې نه وایي چې د کور نه دا بار ولاړه سوک راغلی چا سره دې کار دی د کوم ځای نه راغلی نه بس لنډه خبره صورت عذاب کې وضاحت راشي انشاءالله هلته بیا وایي انتا قیتنا فلا تخزان بالقول انتا قیتنا فلا تخزان بالقول کہ یاری گئی دا اللہ نا فلا تخزان بالقول نتاسو مجوی وینا لرا وینا جوی ما او نرمی نرمی او پستی پستی مکوی نیغ خبر کوو ہے نشتے کور چرت تلے منگتا پتا نشتے چرائشی نبیاو گورا خبر ختم دا حکم دا تیلیفون ہم دے چه تیلیفون راگه کورتا نو که اوچتای خزان اوچت تیگی نری اوچتای او که اوچتی که ندانه چه نرمی او پستی با سر شروع کی نرمی او پستی با سر نکی او اوی لانکه خبری کم سوکشته کور نیشته ماخام تیلیفونو که ماخام برازی اس نیشته بس که ده تیلیفون تا سو خبری که ده کم دانه که خگول گول و خدای ده سکاوه ما او دا قصه با سر شروع کردی تسو که ها تسو که دا خبری نیشته بکی و این قیل لکم ارجعو فرجعو دا تاویل شو زا نو زا بس بیا با توم انتظار نکه و غیب هم انتظار نکه دا اول پرنه و دا شیطان چه شیطان وی پردی کور تا بی اجازت ازا مولانا جمشید سیب اللہ دی عمر و صحت که برکتو آچی قبل گرام شیخ سیب مدد ذلوح العالی ازمون یوزه سفرو وی ما ته وی چې زه وړوکه مولانا اشرف علي تانوی رحم الله کرلوی شوی ما داغه دوه کور والوی دو بی بیانی وی بی زو وڑو که آئی کرا لوی شویم چنه اموی در طول کور خدمت پا ما کو زکا داغی نارینا اولاد داغی نو تانوی رحم الله نارینا اولاد نو وی طول و ما کول لگیا بم وی دیر کلون ما خدمتو کو وی آرز مش روی بی چی وا وی آغیم بڑی بی وی آغیم ما تووی جمشید وی ما تا دستو کتو لی ما تو کتو زمال خط را گلو وی ما تووی چی آئندہ کیلئے اندر نہیں آنا چی بیاد پاردن نمرازا وی بس آغا رسو آغا رسو زبیائی کرنون تلے بس دانا چی من کروڑو کلوی شوی دے او سر رازی و مخامخ کٹ کے دیناستی او نیغ دینا روانی نہ دو وڑو کی زان لہ حکم ہو دلوی زان لہ دے بس خبر ختم شوا اللہ ویلی دی تارو سوی رازی دی اس سوی ندی رازی دا حکم اولانے پونے و دا شیطان چکالا پدی دی عمل اکو پدی دی عمل اکو اوز با شیطان دویم کوشش کئی دویم کوشش با شیطان کئی آگا با الک لپزڑکی وسوسا چی چه او گورا آغا جینه روانه دا او گورا سی دا خدای قدرتونو تماشا خو پکیو که کنه پریده نور سمانه نور سا پریده اسی دا اللہ قدرتونو خو گورا کنه سی لخت داو کنه دا پیمانی وی وی او دا لک پا بی حیا کی کاله پا یو چوک کی ادرو لی چه سکول دا جینه کئی زیده و پا آغا دا اولادی شرمیده لی کاله با زنانه پا خوار که جامی وین زی دا شرمیده لی با تا یو زی بل زی اولادی کله به زنانه د سکول نه راتلو ټیمی د جیناکو نو دا شرمېدلی به ورته په چوک کې ولاړي او جیناکو ته به ګوري را ګوري نو دا د شیطان دا پوڼی ده تا ته به وي خو مړه څه دي نو خو یو نظر دی که نه څه دي وګوره دا نه وایي مړه ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته چې په نظر کې د صاحب نه وي عبدالرحمانه نو ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته او دا لگیا بای دا تپی با وی او دا قرآن حکم بیری قرآن حکم بیری شیطان دا کوشش کئی چه علک لپزرکی وسوسوا چی چه جینا کو تو گورا و دو گناه زاین تو گورا درشم آیات کی دا لار اللہ بندهی قل للمومنین یغضوا من ابصارهم وای مومنانو تا چه کتا دی که خفزن نظرونا زن نظرونا زکوی چه پار نظر که خودنانه نی که تو لروانه کتا کتا گور و خونالای که بپروتی نو مطلب دا چه کلم خامه خطره دا نو بیا مگورا زنانه دی ده گناه کرده مگورا یا غزو من افسو آرهم کتا ده ساعتی نظرونام ویا فزو فروجام او ده ساعتی خفلیزتونا شرمگاونا نو الگ تیداوی چه مگورا جیناکوتا مگورا نوز با شیطان کوشش کئی کوشش دا شیطان بدائی چه داو وی جی جینه لپس رکی وسوسوا چهی شیطان خو علک محفوظ شو علک وی ویرا بعد اللہ حکم دیو جینه کوتا نو گورم پرده جینه پلار روانه دا نو دا بزه پا خپل لور خور بانی قیاس کم چه زه خپل لور خور تا دا پردی سڑی کتل نبرداش کم نو زول گورم پردی جینای تا و پردی سڑی تا پردی لور خور تا ولی گورم نا آغای بند که دا آغای حفاظتو شو اوز شیطان دا بلی دا دیر آغی پزده که وسوسوا چولا چه تا پا لارا باندی زی نو گورا دی علک تا کنا دا علک تا تاس تاس پتا لگی دا چیل که دی یوستر گدا یا دی برقه دا او بس ساعت پتا لگی چی دا پا کم طرف پاندی گوری دا پا کم طرف پاندی گوری نشابه او دی علک تاو گورا اغیر دا وزرکی وسوسوا چی علک تاو گورا پا لار باندی روان دی سوم را خکول پینسی دی او سوم را خکول سرکونده اڑو لگی اسی تو خواتاو گورا که لگون تا اسی دا اسی لگ برا خواتاو گورا دا وسوسوا باتا چی اللہ وی قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وهي مؤمنان زنانو تا شكات ساتي خپل نظرون هم خپل نظرون ده خكات ساتي قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن وای مومنانو تا قل للمؤمنات وای مومنانو زنانو تا یا غزنا من ابصارهن چی کت ساتی خپل نظرونا نظر دی خپل کت ساتی دای دوار حکم سڑیو زنانو تا دا حکم ذکر که چخکا تا دی گوری خو یو بل تا دی نگوری خود دی نمخ کی او حکم زنانو تا دی سورت عذاب کی اللہ زنانو تا ہوئی وقرنا فی بیوت کن فلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا کور کی کینی دو کور اوزی ما دو کور اوزی ما اول زنانو تا ویلی دی وقرنا فی بیوت کن اوزای ما ده زنانه کورون نموزایی کورون نموزایی نبی علیه صلاة و سلام فرمایی اینی لغیور و ممرون لا یغارو الا من کوس القلب نبی علیه سلام ویز غیرتی ما او هر سڑه غیرتی خو چه زڑی اولتا شوی نو آبی غیرتی چه زڑی اولتا شوی نو آبی غیرتی و طریق المغنیان الغیره اللہ یدخل علیہن رجل ولا یخرجنا الی الطرقات دا غیرت یوانا خدام دوئی چی سڑی دا غیرتی توم نا خدادا چی اللہ یخرجنا الی الطرقات چی زنان دا لارو تنوزی لارو تر زنان نوزی لئنا خروجاونا یعد من آدم الغیرہ زکا دا یوتل داش میره لکی گی ده بیغیرت آینا چه زنانه با روزی ده کورنا نو دا ده بیغیرت آینش میره لکی گی وی دا بیغیرتی دا او دارنگی چه بیا وطل چه اوزی او ایسوک پده بانه باک نکی پزالی رحمه اللہ وی قبه اللہ وم اللہ غار اللہ دے آسڑے بدرنگ کی چپ دے والا غیرت نور زی چھے آغا دے کور زنانا باہر دے شانتی گر زی نو باہر وطل دے زناناو بے ضرورت کر دے دل بازارونو کی یا نور زائنو کی دا بے غیرتی دے ہوئی او بیا چھے پہ ضرورت باندی وزی نو آول وطا ہوئی وقرنا وقرنا پہ عزت پاتشی کورونو کی پہ کورونو کی پہ عزت پانے پاتشی خو بیا چی کلوزی نو بیا و تا عدب خوله ده یا ایو النبی و قل المؤمنین قل بنات لیازواجکا و بناتک وانسا المؤمنین یودنینا علینا من جلابی بین چی کلوزی نو بیا ری درانه درانه پڑونی پزار باندر آوالی دانه دی تو بڑگای پسر کری درانه درانه پڑونی پزار باندر آوالی لوی لوی پڑونی در آوالی روز تو ادب کیم ذکر کئی فلا ویلی ادربنا بخمرین علا جیوبین دران دران پڑونی دی پزان باندی راوالی عالمان ذکر کئی وحیسو ابی علال خروج فا انما یباو بشرت آدمی زینا خضو لے چه وطل روا کردی نو پا دی شرط پاندی چه دی با خواهیس نکئی دا چه کوری نشه سای خبره چه کوری دو غجل موگهی بدرنگ وی سخا جامی بیغوستی او چه بار دو کور اوزی نسپری بیم کلی بزان بانده او بیا نورم زن که چه سه کسی که تاریکی گنوا کهی جامی و مغیل بزان لی چیل و مغیل زان لی نا یودنین علیهن من جلابی بهن درانه پڑونی دو بزان بانده نواری درانه پڑونی چه دام سوک سی نکی او دیتا هم سوک نگوری دام هم چاہتا نگوری او دیتا هم سوک نگوری دا دواره بگنا مومنانو تا تاس هم مگوری او زنانو تا تاس هم مگوری دواره او بلتا گوری موی صحابه اکرامو با دو کور سوری بندولی چه اصنه با کی سوکو گوری اصنه با کی سوکو گوری دا کتل ناروا دی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا تا پوسو شو ایوشین خیر للمرآ خضر پارا خکم سیز دے خضر پارا خکم سیز دے نو قال تغیوی اللہ ترا رجلان ولا یرا رجلن چې دا پردی سړی ونویني او دا هم پردي سړی ته ونګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سر را جوخت کړه او یې الفاظ فاطمه تو بزعت مني فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده کنه زګه دا څه کول خبرو کړه زنانو د پاره حفاظت ضروري اوزی دی نه او چې کله اوزی نو بیا په کار ده چې پوره حفاظت سره ای او په پردی سره ای سړی دی او ته نو ګوري او داریم سړو ته نو ګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین معنا فرمایلی دا داو یره وی بس خو یو قتل لینو. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ان نظر صام مسموم من صيام شیطان. نظر چې دی دا شیطان تیرو غشونه او غشه دی تغینه او غشه دی نو په کار دادا چې دین دی خلک ځان بچ کی. ان نظر صام مسموم من صيام شیطان دا یو تیرو زار والا غشه دی تیرو زار والا دی او دا چې چا د دین ځان بچ کو د دین ځان بچ کو د نظر حفاظت وکړو نو نبی علیہ السلام وی دی ایمان خوګواله به وسکی خوګواله دی ایمان به وسکی. دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرتان. خذ لواتو کی سسانشتا ها چې ډیره مجبوری شینو. دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وای المرات عورتون فاذا خرجت استجرب الشیطان. خذ ټوله پړده دا چې کله وزي شیطان وتا اغه تندیر په غور غور ګوري چې په کومه طریقه په خلک گمراه کوم په کومه طریقه په خلک گمراه کوم. دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي على عنان تزنیان وزناهما النظر. سترگیم زنا کی او دسترگو زنا نظر دی وزنان تزنیان وزناهما الاستماع وگونو هم زنا کی او غید اغیی دبی آئی خبر اوری دل واللسان زنا الکلام او دجبی زنا دا غیبانی گف شپ لگول لی. دا ضروری دا حفاظت دا نظر ضروری دی. دا نه چه دا وی چیره دا خود دوره مسئله نده دوره مسئله وی دا نده. نبی علیه صلات و السلام فرمایی لان الله و ناظر و المنظور ایلی لان دا اللہ ری پکتون که اپا چا چورتا کتل کیگی لان الله و ناظر و المنظور ایلی یعنی چه اپی خوشحالی چه ما تا دی گوری کنن اپی خوشحالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په دواړو باندې لعنت دی. ازنی او خیارانی دا وی سړو ته مو ګوري او خود ته مو ګوري د ټی وی کې خپل سړی کې پردی سړی ها پردی سړی کنه نو ټی وی ته کتل کم ځای راوای شو ټی وی ته کتل کم ځای نه راوای شو و یارا وی اغی خودی تخکاری خودی وقت نخکاری کنا وی دی تخکاری خو اغی خودتا اغی تا خودی نخکاری. یو حدیث که رازی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام فرمایی یو اولون صحابی را آغی اولون صحابی ازا اقبالا ابن ام مکتوم فدخل علیه ارا دن نشو نبی علیه سلام فرمایل احتجبا منو دنا پرده او کئی فقلتو ماوی یا رسول اللہ علیسا واما اولی دارون ننے او خلون دے ہوئی فقال رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل افام یا وانی انتما لاستو ما تب سرانی ہی اولی تاسو مرن دیئی تاسو اولی دیکھ کاری گی نا پرده تی ضروری دا دانه چی گینی ٹیوی که پرادو خودو تا گورا او یا پرادو سڑو تا گورا. عالمان وی چه کم سڑی تا قتل ناروا دی شریعت که خپل نزدی رشتدار نده ناغه تا قتل ناروا دی ناغه فلٹو تا قتلم ناروا دی فلٹو تا قتلم ناروا دی ناغه چو اے فلٹو تولا گورا کاپ ٹی وی کی کاپ سیڈ کی او کاپ موبائل کی اک پارس کی ناغه فلٹو تا قتلم ناروا دی او داغه پا مرگ باندی چه پروت تے پا کٹ پاندی نو کٹ پاندی پروت تے کتو تیم ناروا دی اتیم ناروا دی نارج بیا گور اخیر دی ناران دیو ناروا دی باہر و تلیم ناروا او دارنگی باہر و تو سرائی اکبر الابادی ذکر کئی وی بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہو کیا ہوا کہنے لگی کیا کل پہ مردوں کے پڑ گیا پی خد کر دی دی وی دیر خپشم و احساس مکہ کی خخشم پی تپوس میو کچھ یا خود استاسا پردہ سے شوا پی کہنے لگی کیا کل کے مردوں کے پڑ گیا پی دا سڑو پا اکھلو نو باندے پری وطا زمنگا پردہ دا سڑو پا چالا گا پا کل چی سڑی بی اکل شی او سڑی بی غیرت شی نو خود بی پردی شی مخی میوی ولا يخرجن الى الطرقات فان خروجهن يعد من عدم الغيره دا غي وتل چې کوم دي نه به غیرتی ده نو چې سړی خراب شي نو خزم شي دغه شانته نو په کار دا چې حفاظت وشي حسن رحم الله حسن بصری رحم الله فرمایل اتدون نساءكم لزائمن الولوج في الاسواق قبح الله من لا يغار تاسو خپل خزی بازارونو ته بلای شهر ګرځي بازارونو کې قبا الله وم الله غار الله یا سره بدرنګ کی چی غیرت پکینی غیرت پکینی نو دا حکم بیان کو چې مؤمنانو سړو خود ته وایا چې نظرونه د ښکته ساتي قل للمؤمنات قل للمؤمنین یغزو وقل للمؤمنات یغضن امام زاهبی رحم الله ذکر کوي وی دی بوئی چی صدق ہویا و نظر دینو پی کم نظراتین آز کرکی کلو الحوادث مبدعها من النظری کلو الحوادث مبدعها من النظری و معظم النار من مستصغر الشرری طول فساد آز نظر نجوڑی گی و معظم النار من مستصغر الشرری اولوی اور چی واد وڑو کی تیلی نبلی گی کم نظراتن فتکت پی قلب صاحب آ کم نظراتن فتکت پی قلب صاحب آ فتکو سیام بلا قوسم ولا وطری دا سی حملہ او کی دا سی حملہ چی بیل اندہ او بیغیشی ابن قیم رحم اللہ ہوئی ابن قیم رحم اللہ او یاریو غش چی نو نقصانی آغا چاہتا کی گی چه مخامخ سوکی را پیو لگی خو نظر دا سقه شده چه دا ده نقصان وشتون کی تا ده چه کمی ولی نو نقصان اغطه نو تبایی دا پاقی بانده دارنگ علمان دی که ذکر کهی چه پرادو زنانو تا قتل ناروا دی نو پا دی که دا ده پا حکم که آغا خیستا لکانون دی چه دا آغای نه دا فتنی یارا کی گی فتنی یارا کی گی تو پکار دادا چاگی علکانو تو دیم نگوری نیغ نیغ دیو تو نگوری اور اللہ قدرتونو دی پکی نسی کئی چیز پکی دا اللہ دا قدرتونو تماشا کم پا غر کی دا اللہ دا قدرتونو تماشا کا پا وہ نا کیو کا پا نور سو کیو کا نو دا عالمان ذکر کئی فین الغلاما اذا کان صبیان لا یجوز النظر الی الک چکل اخولی یاغت قتل جائز ندی فیز ایک حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ایاکم و مجالست اولاد الاغنیاء فائن لهم سورة العورا و فتنتم اشد من فتنت النساء دا سرکانو سرمکی نئی و دی فتنہ از خود دی فتنی رضیات دا دارنگی بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یوزلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مجلس تے علک راغی معکور تلال ساتیر شو اپس راغی علک تلیو صحابہ و اتوی دار سوکرل دا سی نبی علیہ السلام کریو اگوی آو سامیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو النظر الی حرام والکلام ما هم حرام ومجالستو حرام خبر و سر آرامی و مجالستو مارام ناست و سر آراما قتل و تارام نو دا قتل دام ناروا دردی پوری سفیان رحمه اللہ وی فی آز الامت سلاس و اصناف من اللوتین دری قسم دا قوم لوت عمل وی زما پا قوم کی نبی علیہ السلام وی یو دری قسم بھئی سنفونی انظرون یو قسم بھئی صرف قتلو بانی بھئی دوی مو سنفون یو صافیون دوی مو چاسی لاسو کم لاسنی ولی مڑا مزا کئی دری مو سنفون یو عملون بل قسم بدائی چھئی بدا بدا ملیو کی تو دادا پکار دا چھ دو داگی نوم زان بچ کرشی چی اغزو من افسارهم صحابه کرام پر یو سفر بانی روانو صحابه کرام روانو نو رومیانو سر غزاوا نو رومیانو مشوره وکړه چې خزی یو طرف تا بل طرف تا دروی زنانه و دروی زګه چې دې زنانه ته وګوري نو غیرت په کم شي بیا به سره جنگ آسان شي نو امیر حکم وکړ اعلان وکړ مسلمانانو ته وی مسلمانانو اعلان واوري قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعه اے مسلمانانو تاسو باندې حکمونه منل ضروری دي چې تاسو حکمونه منای ته پیغمبر د امیر به منای نو سلام چې قال الله تبارک وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الله ویلی چې نظرونه ښکته کوي نظرون اخکاتا کئی مسلمانانو نظرون اخکاتا کل دروم بازار تیر شو سات تیر شو ارتوئی یار دا بازار سو چھتو دا پتا چاہتنو چھ بازار سو چھتا دے او دا پتا چاہتنو چھ پتا چاہتا دا نو چھ بازار چھ بازار سو چھتا دے اوپا دے بازار کی سو بازار کی سو دا سے تابداری وا تو پکار دا چی تابداری اوکڑشی قول للمؤمنات زان بچکول دی ضروری قول للمؤمنین یغضوا قول للمؤمنات یغضن من ابصارهن دانا چی خپل خواهش دخکار کی قول للمؤمنات یغضن من ابصارهن وای مؤمنانو تا مؤمنانو خودو تا چی کتر ساتی خپل نظرونا او دا زنی پکی ہوئی پی دا خود مولایی سے پٹو دے ہوئی دا ہوئی دا مولایی سے پٹو دے دا دا مجاہد سے پٹو دے نکہ دا پیغمبر پٹوی نو ناروا دے نو پیغمبر پٹوی نو ناروا دے او دا بیا دا طول و نزیات ناروا پا دے دے چری کے سواب گنی وی دا خود مخ نپل و شیخی جدا خود مخ تکتو کے سواب دے ہوئی او مخ تکتو کے سواب دے دا حرام و تحلال ہوئی دیکھو خود کفر خطر ادا دا کفر خطر ادا نو حفاظت دا نظر انتہائی ضروری دے دی وجن زور پہ اللہ اور کی دا دا شیطان دا پلونو نا پلو دا شیطان دا قدمونو نا یو قدمو شب دی پس روانو پروان شب دی پس مبیعائی برازی او خواہس مخ کارکو پردہ کوا دچانا ایروس تو تفصیل سارا ذکر کئی چخپل خاون نہ پردہ نشتے د پلار نہ نشتے دارنگی د سخر نہ نشتے او د زامنو نہ نشتے او دارنگی دا بنزونا نشتے دا رونونا او دا رویرونونا او دارنگی دا خورینونا او دا مسلمانان و زنانونا دا غین پرده نشتے یا معشومان لکانی نابالغا دا غین پرده نشتے نور پرده دا نور پرده دا دا ترد زوین پرده دا دا ماما دا زوین پرده دا دا ماسی دا زوین پرده دا پرده با تنکی دا پرده طریقه آده دا دا دا شان دا لیور نا پرده دا یواز دا وصر نکینی گب شب دا وصر نل گئی لاز دیو سر نمیلاوی یواز دیو سر کینی نا نیغ دیو تا گوری نا دو بو دو دوڑای دیو تا نوی هون ضرورت تی کورنور سوکنیش تی پچه با دو دوڑای راڑی و بدر راڑی که دیری زیدی بس خبر ختم نو داسی دا ترزوی دی دا مامازوی دی یواسته خیرالی دیو تا وجوداری تی نکینی لاز دیو سر نمیلاوی لاز میلاول نیشت دی نو دا ضروری دا قرآن دا رشته حفاظت کی. دانه چه قرآن رشته خرابهی قرآن در رشته حفاظت که رشته خرابهی نه نو دای ذکر کرل سالورم قدم آ شیطان دا اوچتهی چیاره زنانو تبا خام خاداسی وی چیاره گول دی خپیل دی کرا سوارگا پانزید دی پکی پلاست خیسته گرائی دا چیل روان که کنا چیل روان که او تس والاور که چه دا گرای خود لووی نیکنه. زبردست میخکه ده چوله ده. نده سپایه ده شو چه تا پزن دور پدونه راروله ده. او چاو نولی ده. گاڑی که پدونه روان که. چیل روان که. دا بلیگیای او پده طریقه بانده. الله دا اون بنده ای سلورم قانون یا درشم که. ولا ازرب نا بیار جوله هن نا. او نده وی تست نوار که اخبولا. تست وال نوار که. دانه چل سینڈولو لٹاکو ارکی فلا ادرمنا بیار جلے اننا تاستنو ارکی اخبولا لیولا ما اخفینا من زینات اننا ما اخفینا من زینات اننا دا چه اخکارشی آغا چه پتی دا خواهست دینا دا چه اپت خواهست اخکارشی نو دا دینا کئی لیولا ما اخفینا من زینات اننا دا چه معلوم کرشی آغا کارکرشی آغا چه پتی دا خواهست دینا نو خپول دی گزار نور کئی یعنی دی خپو گزار آدم بل چاہتا نوری دور شریعت افاظت کئی آنچ لکل حس پر روانی اور ٹکار تی وباسی اور دغنم سینڈل نوم علا چی موبایل و سری رنگ پکیو تراشی ساخی بیتا رنگ راشی اور پا گاڑی کی وقت موبایلو نی ہاں در زمکانا سچل لے ادا چی غیو پکی جوڑی کی ساخی بی سر پکیلا موبایلو می لا ادربنا پیار جلے اننا لیولا ما اغفینا من زینات اننا نا چه معلوم شی آغا چه پرتی دخائز دینا و توبو الاللہ جمعیان ایوها المؤمنون راو کردی اللہ تطول و مؤمنانو نا چه کامیاب شی پینزم قدم شیطان آغا پا نوادکڑو باندک دی نوادکڑی آپ معاشرہ کی زیاد کی نوادکڑی ا معاشرہ کی زیاد کی چاری سرا معاشرہ کی بیائی راضی او معاشرہ تباہ و برباد شی معاشرہ تباہ شی پاغی سرا بیا وزیران چی او یا غٹ غٹ خلق ای بیا پا کتابونو اخبارونو کی ہوئی چی بازار کی تازہ پای ملاوی کی سڑیانو میخ ساتولو تو ضرورت بیا سدے ہوئی دا بیا دا اللہ احکامات تو پوری ٹوکی کئی دا اللہ احکامات تو پوری ٹوکی کئی نو دا سی دا بے حیائی علاج چاگا زلونو کی شیطان چی پریدہ سڑیا ودونو تو سو ضرورت تیزان لبا سپرخ کار کو کار بزان لکو نو معاشرانو تا اللہ رب العزت دا معاشرے حکم کئی چې د لونډانو د ختمولو بندوبست کوي چې بینی کام په معاشره کې پاتې نشي. نه لکان او نجی نه کوي، نه لکان او نجی نه کوي. وان کې ولا یا ما منکم نکاح کې بینی نکاح کې بینی کاولا ایا مام اوی تو لکیږي چې الکی او وادی نه او یا وادی جنای او وادی نه دوړت وی ایم اغه بینکاه ته لکیږي خو کالکی او کجنای وان کې ولا یا ما منکم پنیکا وان کې ول ایا ما منکم نکاح کې تاسو ابی نکاح له تاسو نه بی نکاو لی نکاو کئی. نبی علیہ الصلات والسلام زوانانو تا خطاب کو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. سوک چیز نکاو اسلرینو نکاو دیو کی آدی نکاو کی، ومن لا فعلی سیام سوک چیز نکاو اسلرینو روجی دینیوی فا انہو لہو جاون دا داغد پارا دبی آیا علاج دے، دا دبی آیا علاج دے داغو. نو نکاح ضروری ده دا. دامنا چی او الک اغا زانوی سا پاک دامن ما تر صحابو نزیاد پاک دامن نی، دام بیاو نزیاد پاک دامن نی، داغی نزیاد پاک دامن نی. آیا او جنای وی زا پاک دامن ما زمان نکاح تا ضرورت نیشته ده، زمان نکاح تا ضرورت نیشته او زبا یه مد اغا شانتی تر صحابو نزیاد پاک دامن نی، صحابیاتو نزیاد پاک دامن نی چه اغای نکاح کرده وانو بستون نکاحو که کنه. ندی وجه ده نکاح روگردانی چی دانو دا حرام دی، حرام دی. حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمایی اربع من سنان المرسلین سالور دا انبیاء و سنتی الحیا و تاتر و سواک و نکاح، حیا الحیا و نکاح، حیا و تاتر و سواک و نکاح. دارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من تزوجا فقد استکمل نصف ایمان، نیم ایمان چرا اوڑو نیم ایمان نیم دے او چو وادی نی کرن ایمان کامل ندے. نوی من تزوجا فقد استکمل نصف ایمان چا چو وادو کو تا سو جوڑے قرآن ندے لے نم امانو دترنوی پردشتن دار ویرے و خورای نسلے دے نم امانو دترنوی کم پردارا نصفا قرآن درخ کاری جوڑے امیانی. من تزوجا فقد استکمل نصف ایمان چاچ نکاو کلان نیم ایمان پورا شو، نیم اخیو نیم اوس شو، فقد استکمل نصف ایمان. دارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی این سنتنا نکاح زمنگ طریقہ اغا نکاح دا شرارکم عزابکم تاسو کے بدتر اغبی نکاح خلق دے چه دا نکاونه نکی دا بی نکای نکانه مخلی وارازلو موتاکم وزاوکم او بدتر ملو آغدی چه بی نکام رشو. نارنگ حدیث که رازی نبی علیه صلاة و سلام فرمایی نبی علیه سلام وی من ولد آله ولدون ده چاچ بچه اوشو فالیو حسن اسمهو نم دیو علا خکی دی و ادبه او ادب دی و توخی فایزا بلغا فلیو زوجو چه کل بالشین نکاح دی ولو کی فاین بلغا ولم یو زوجو فاسا و اسمان که بالشو وادی ولو نکو او فاسا و اسمان اغو گناهو تورسید گناهو کو فاین نما اسمو والا بیو نو گناه پپلار بانده دی پپلار ام دی پدی اللو کم دی دانا چی دات اسپین باز دی خوب پلارم دیزه که دی گناه تا سبب شو فاین نما اسمو علا بیه یقینا گناه پا پلار بانده دی. ضروری ده چه ده معاشره ده اصلاح ده پارا ابی نکاو لنکاو کرشی. نارنگ حدیث که رازی نبی علیه صلاة و سلام فرمایی من تزوجا سقطم بالله چاچ پا اللہ ادبارو کو وادیو کو اعتصابا او ده سواب گنو وکانا قال على الله ايو اينو الله پسان ضروري کړه دا چې زو به امداد کوم او برکت بوله پکې اچوم. نارنګلی رضی الله تعالی او نبی علیہ السلام فرمایل یا علی سلاسن لا تؤخرا دریس دونه دې چې خپل واخنه امر وستو کو اصولاتو اذا آنت یو موسیقر راغی او بل جنازه اذا حضرت چه حضر شوا والایمو اذا وجدت لها کفون او لون ایم بینی کا چکل داغو برابر سمیلاو شو نو بس بیا کالک تیو کجینای به انتظار رو تمکو وان که هل ایاما من کم دا معاشری دا پاک دا منای و صفای دا پارا دا چه دا زی پزای ماستن پا خوڑو میکی ناستی او یا چه کمدنو پا بند بانده ناستی ایا پا لارو که ناستی خدا دا غری وادولو که پا وقت بانده با کورتا رازی دا پا کار دی ضروری دا اصلاح دا معاشری بغیر دا دینا کی گی نا ایوان که هل ایاما من کم بی نکاو لنکاو نو کئی تردی پوری پینزم حکم و سر ذکر کئی کچر تاکی ساش پاگم که غلامانو می نو آغی لهم دا نکاو بندو بستو نو کئی که غلامانی نو آغی لهم دا نکاو بندو بستو کئی والذین یبتغون الکتاب وم پا خلقو کی عادتی ویره منگ پی سبق وایو کالج تاوی که کالج تا سبق وی ویونگ پی سبق وایو اوی لانه ورکو لانه ورکو آیا وی ویره وری گا چه خمالدار کورنه پیراشی بیا با ولسکو ورکو غریبانانو لانه ورکی ده دنیا ده غرز ده پارا عجینه نو دهی نداغی قانون الله رب العزت آغا بندهی وم ذکر کهی فلا تکریو فتحاتکم علی البغاء زور مکوی تاسو پا جنکو ده کانجر توب زور مکوی تاسو پا جنکو ده کانجر توب ولا تکریو فتحاتکم علی البغاء ده دنیا ده پارا زور مکوی تاسو پا جنکو ده کانجر توب ده چه نیواده که ده پا زور کانجر توب بانی زور کولی این آراد نه تاسو نن اغیر آده ده پا قیلک که درات لو بند که درات لو دا چه ولتوی تاسو سامان دا جوان معمولی دا دنیا پا تمای او مالدار کورنای تا ایسار کردی مالدار کورنای تا یا نور ستا دا مالدارای پا تمای باندی او یا دا نور ست پا تمای لطب تا دا جیداد پا تمای چوری که جیدادی پی راشی او یا پی سوک راشی بیا بی ورکوم لطب تاگو عرض الحیات دنیا دا چه ولتوی تاسو سامان دا جوان معمولی نو حفاظت د معاشره اپا دی بانده رازی چه پا دی بانده عملو که اللہ رب العزت وی ویزیدو هم من فضلی اتا درشم که او پینزه پانزستم که اولا بیا خوشحاله وی دادی کامیاب چه پا دی احکامات و عملو شو نو معاشره و پاک دامنشی چه وی نکه اللہ رب العزت وی دا تبا و برباد دی لهم عذاب و نلیم دادی قوانینو خلاف خودنا کئی او خلاف خورول کئی نو تباہ و برباد دی اغیل بی ایاری ور کئی صورت کی برازی انشاءاللہ تفصیل سرا وضاحت پہ تفصیل سر رازی چی یاری والا بیانی دا معاشرہ دا مسلمانانو آن خرابی نو تباہی و بربادی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتن انزلنا و فرزنا وانزلنا فی آیات بینات سورت چنازل کرمی دی لارا فرز کرمی دی آکامات دی دای ترغیب دی پارا ہوئی مسلمانانو باندی سخت تراغلی وان دا مسلمانانو پا مور تومت لگی دلیو لما جرا المؤمنین ما جرا چه مسلمانانو مصیبت راغی لما جرا المؤمنین ما جرا مسلمانانو باندې تکلیف او مصیبت راغی ورما اهل الوف افک او د دروغ والو فایشی رضی اللہ تعالی تهمت لگو ولم یعلم بی حقیقت الحال او نبی علیہ السلام تون دا حقیقت پتنو نو اللہ رب العزت دا صورت نازل کو فایشی رضی اللہ تعالی صفائی پکیو شوا او نور گنا احکامات پکی مخترالل سورتن انزلنا و فرضنا لوی شان والا صورت نازل کرمی دیل را و فرز کرمی دی احکامات عائشه رضی اللہ تعالی وی چه سو کوئی چه بصورت نور که آیات منسوخ تنمی من دروغ وی چه دا ما اس وی دا منسوخ شوی دی وی دا احکامات وی دا دی پخوانو فرز نا اللہ ما فرز کردی دی فرز نا فرز کرمی دی احکامات وانزلنا فی آیات بینات رالی گلمی دی پدی که آیتون صفا صفا صاف صاف احکامات تی نو صاف صاف فیل غواری کنا اللہ صفا صفا رالی گلی دی نو صفا صفا او آیا چه پارچا باندی زینو سر دکتا کئی نو وانزلنا فی آیات بینات رالی گلمی دی پدی که صفا صفا آیاتون لعلکم تذکرون دید پارا چه تاسو نسیت و آخلی پلا معاشره صفا کئی معاشره پاک کا معاشره صفا کا اولنے قانون معاشره صفا کی گی پا مجرم باندے زڑا مسوا مجرم باندے نرمی مکا چه نرمیو کی نو لابد تغڑ شنو چه تو آئے چه پا زنا باندے قید با مشقت لسکالا نو لسکالا و لجیل کی سور کی غوخ کدالو دل چنی ننی جوڑ شی چه چنو الور کی نو اصلا چه چنو ار کی نو آبیا رای ساری گی لسکالا چه چنو خری او بیا را اوزی دا اغانا خلا گرد و تلی اغانا بیا لازم کار نکی نه شریعت چکم قانون دیا قولو کا ازانیتو ازانی فلیدو کل واحدین ازانیتو ازانی زناکار خضا و زناکار سڑے زناکار خضا مخی کرد سڑینا داولی داردی وجنا د دې وجنه زنایره مخ کې کړه ازانیا چې دا زنا چې شوی ده نو د دې د وجې شوی ده کدا په کور کې محفوظ نه استوا او د دې د طرف نه قبل دل نو ولې بلا زنا کیده ولې بلا زنا کیده د وای د زنا د دې د طرف نو نو ازانیا تو ازانی زناکار سړی زناکار خدا او زناکار سړی فاجلدو کل واحد منهما فکل واحد منهما وای اری او دینا جل ترویل دې سرمن ولو فاجلدو کل واحد منهما می ات جلدا وای اری او دینا ماری او دینا می ات جلتن سلسل گزارا هر یو له سلسل گزارا ورکا می ات جلتن فلا تاخذکم بما رافتن فی دین الله پایارا نرمی پی کم صدا اللہ حکمی مات کو پاگی نا خپا کی گی او دا پا بدن خپا کی گی ظالمہ چو ایزو پی خپا کی گم صدا اللہ حکمی زائی کردے دا مسلمان عزت خراب شوی دے ناگی تری پی کو رونو کو او تش پا دی بانی خپای وَلَا تَعْخُزْكُمْ بِمَارَا فَتُن فِي دِينِ اللَّهُ دیتا گنا گھٹا گاڑینے بندل تنا تر رہا ہو لی جدا بھی لگا ولا تاخذكم بما رافت في دين الله منی وی تاسو بدی وان زړه سول رافا نرمی د زړه حدیث کې راځي چې یو قاضی وو او کای قاضی داسې وکړل قاضی چې یو کم سل گزارونه یو سړی لوار کړل او یو گزار پاتې شو او دوی چې یاره بس دا اول نور کوم او نرمی پی اکڑا یو اللہ ورکم وی دی قیامت پر از والا دا قاضی پاسی دا قاضی با اللہ پاسی اور تب ہوئی چھ تولی پا دی دیر مائن وی زمانہ پی دیر راہم کون کے وی چھ تاولا گزارنا ورکو آیو دیو تا پریخو دیو دا غیر دیو جنبا قاضی دو زخت زی اب اللہ دو زخت تولی گی فلا تاخذكم بما رافت في دين الله منی وی تاسو بما رافت ودنی وی تاسو فلا تاخذكم بما ودنی وی تاسو لرا پدی وانز رسول فی دین اللہ بجاری کولو حکم دا اللہ کی چی دا اللہ حکم بجاری کولو کی فی دین اللہ بجاری کولو حکم دا اللہ کی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کتاس ایمان ناڑی پا اللہ اوپر ادرستائی کپا اللہ ایمان ناڑی اوپر ادرستائی دادا اللہ حکم جاری کا داو پاکستان کی جاری دے کہ جارو دے ان کنتم تؤمنون باللہ کتاس ایمان ناڑی پا اللہ بانے اوپر ادرستائی فلا تاخذکم بما رافت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کتا سیمان راڑی پا اللہ اوپر از رستای باندی ولی اشد عذاب و ما طائفت من المؤمنین او حاضر دیشی سزار دی دوار تا یو ڈل دی مومنانو نام چه سزار اور کوئی داس گوٹ کی اور مور کوئی گوٹ کی اور سزار مور کوئی بلکہ چوک کی اور کئی دی برات دپارا ولی اشد عذاب و ما حاضر دیشی سزار دی دوار تا یو ڈل دی مسلمانانو نام ازانی لائن کیو اللہ ازانی اتان دوے محکم ذکر کئی وحرما ذالک علی المؤمنین حرام کرشی دا پا مومنانو دا مسلمانانو حرام دی وحرما ذالک علی المؤمنین حرام کرشی دا پا مومنانو باندی ازانی لائن کیو اللہ ازانی اتان او مشرکتان زناکار چه ده لائن که ویلا زانیتان نیوزای کی گی مگر زناکار سرام او یاد مشرک سرام ظاہر که خدایات نمعلومی گی چه زانی لائن که ہو زناکار چه ده نو نکا ده نکی مگر زناکار سرام او یا مشرک سرام نولی دے پدے زنا سے کافر سے مشرق کے سر نکاح کی ازانی لائن کے ہوئے لازانی اتان زنا کا سڑے چھے نکاح بن کے مگر زنائن سرا لگ پاک دامن سر نکاح آرام دس نہ آیات مطلب دان دے مطلب آیات دا دے چپ خوئی سانی نو دوڑو یارانی نو که ده زناکار سر تعلقی نو ده زناکاری بوی او یا ده مشرک ده پاک دامن بو سر تعلق نی او مسلمانانو تعدب خی که توائی چیزو علی سزا اور کوم نو پا دی بانی با دی بدنام شی پا دی بانی با بدنام شی وی دی پیکر مکو ده دی پیکر پاک دامن خلق کی چیزو با بدنام شم چیا پلیت تینا دخ پلی بدنامای فکر نکی کاغذ سر دخ پلی بدنامای فکر وینو آبا داکار نو کڑی داکار وینو کڑی ازانی لانکوی اللہ زانی اتان زناکار سڑی دانی او زائکی گی مگر زناکار سڑا او مشرک اتان یاد مشرک سرا دا مشرک او سرا اولی تلکا او دویم کی او سرا مشرک تلکا چو ازانی اتو زنائن چی دا لائن کے ہوا اللہ زانن نکان کی دے سرا نیوزائی کی دے سرا مگر زنائی ہو یا مشرک پیسا شیخ سوی مدد ذلہ العالی پی وجہ دادا وجہ وی دادا چھے لکا سنگا چھے زناکار آغا پشرعی قانون بانے حمل لکی او په شرعي طریقه خپل حاجت نه پوره کوي سړی د خزنه او خزه د خپل خاون نه نو د کشان ته مشرک ارم د الله نه حاجت نه غواړي د الله نه حاجت نه پوره کوي د بل چانه چې کمونو خپل حاجتونه غواړي نو دا مشرک سره په دې کې برابر شو د دې وجنه یو سره یو ځای کړی دي او حرم ذلک علی المؤمنین حرام کرشد دا کار دی زنا پا مومنانو باندی ذالکا دا کار دی زنا پا مومنانو کارنگی کجبرن دی کارنگ دی دانا چگی دی زنا بی رضا جائز دا و حرما ذالکا للمومین دا قانون مقررول چی رضا باندی که زناو کی نسو خبر ندا ایس خبر روی ندان نداد دی آیات خلاب تی دل دا خوال اللہ صاف اعلان کرده حرم ذالک علی المؤمنین حرام کرشیدی دا پا مومنانو باندی والذین یرمون المحصنات دویم قانون دی زنا خبری دی نکی گی دی زنا پرچار دی نکی گی چه دی زنا پرچار کئی او پلان کی دا اکرل نا پا دی کنٹرولو کئی کدا خبری عامی شی دی خلکو دی زلون نبا نفرت دی کار ختم شی زکا چه ده کم کار خبر زیادی شین و نفرت دیزر نووزیم. والذین یرمون المحصنات ها کسان چه تومت لگی پاک دامنو زنانو سمالم یاتو بیاروات شده. بیا پیش نکل سرور گوان سرور گوان راونل پیش نکل فاجدوم وایدی لرات یادوری ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا مقبل ویدی لا گواہی اس کلام اس کلام لا گواہی مقبل ہوئی. حدیث کے راضی چھ آیات نازل شو سات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو خواہ چھمون کی یوتن آغا یوتن پہ من کی داسی چھ آغا خپل خزی سر سوک سئی کینو بازار کی معلوم ہے بیا وسلو رو گوانو پسی کردی کنا آغا ور ڈائریک وجنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی ملگرو تے اولوی استاسو دا مشر سوی دا سعد آغی ورتوی دے غیرتی دے دے غیرتی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واللہو آغیر منی انا آغیر منک واللہو آغیر منی زستان غیرتیم اللہ زمان غیرتی دے دا اللہ دا غیرتی بادشاہ احکامات تی کدا سے نوے دا پابندی نوے دا غبار چا تو متون لگول ہر چا تو متون لگول پا بل باندے چل گواہانو پابندی پا کنوے سم مالم یا تو بیار بات شو دا بیاران اوڑی را پیشن کی سلور گواہان نو آئیدی لرا اتیا دوری ولا تقبلو لهم شاعتن ابدا مقبل ویدی لرا تاسو گواہی سکلام چاریم اولائی کا هم الفاسقون دا خلق چی دین ان دی دی وطن کے تابدار ہے دا اللہ نام دین دا اللہ نام وطن کی دی اولائی کا هم الفاسقون او دی دی وطن کے تابدار ہے دا اللہ نام اللہ لزینا تاو من بعد ذالک مگر آکسان چی توبے وستر اپس دینا او درست کا عمل دا فسق نبوزی خوگوائی والا مقبل ہوئی دا فسق دا نمبت نا ختم شی تانی دی سر او لگو اللہ لزینا مگر آسان دینا واسلہ او درست کا عمل واسلہ عمل برابر کو بیاد پارا تو متن لگئی فین اللہ غفور الرحیم یقین اللہ لے پخن کے مہربان فین اللہ غفور الرحیم یقین اللہ لے پخن کے مہربان اللہ بھی مہربانی کی او مہربانی دگا دا فسق نمبت ختم شی فاسق بو تبیانو آئی او گواہ سرخو اللہ دا بدن تکے ذکر کردے او خوبا ہمیشہ دا پاردا سی چھے دا قاضی پا دربار کی گواہی قبول ندا واللزینا یرمون آزواجاهم سلورم قانون خز یو خاون منس کے دا سے مسئلہ رالا چھے خز یو خاون ای پا یو بل کی تحمد پا یو بل باندے لگو سڑی خز تو ہوئی تا مختور کردے او خود سڑی تو ہوئی تا مختور کرده دایو تو ہوئی لگیاو او گواہان و سرنو داغی طریقہ قرآن ذکر کئی اللہ الذین تابوا من بعد ذالک فان اللہ غفور رحیم واللذین یرمون ازواجہم سعد رضی اللہ عنہ واقع میں ویلا چکلا سعد رضی اللہ عنہ دا خبر اکڑا داغی رضی مباد دا سعد رضی اللہ عنہ پر ٹور کے یو سڑی دیو زنانا سرا بدکاری اکڑا آگئی با بیاوی پل تبر والو چی منگ دا سات خبری والو کده دا خبر نمی کڑے ندابا نوشیوی دا منگ دا خبری والو چی دا داوی چی خمونگ با سرور گوانو پسی گرزو ند پا آگئی تبر که دا کار پیخ شو واللزین یرمون آزو آجام ورم یکل لهم شوداو اللہ انفسو هم آنوی دیلر گوان مگر پل زانو نام نور گوانی نشتے فشهادت وعدم اربع شهادات بالله گواهی دیو تند دینا سلور گواهانی پا اللہ سلور قسمون پا اللہ طریقہ دا سدا چی سڑی پا خزا تحمت اولا گو سڑی اولا گید او پا خزا تحمت اولا گو نو خزا لارلا رپورٹیو کو قاضی دربار کی چھے دا ماں تا دا زنا کنزل کری دی ماں تاوی چھے تا پلان کی سر مختور کر دی کچر تا کی خز اخپل حق نگواری خو خبر ختم نکنن کاغا نزی دا قاضی در بار لبی پریدوائی نو خبر ختم دا خو خز الان لاو بیویل چھے کلام آغای حقوق اختو خپل حق یو غوخت قاضی صاحب با خاون راو غواړي خاون به راو غواړي وته ووي څنګه لګي نو قاضی صاحب خاون راو غواړي وته ووي چې تا دا سویل دي او یو ما ویل دي چې ویلي گواهان پیش کا چې دې ښځې مخ تور کړی تا سره څه گواهان دي گواهان ورسره نشته. قاضی صاحب ورته ووایي چې څلور قسمه وکا چې زه رښتینی یم. څلور قسمونه په خدای وکي چې زه رښتینی یم. پنځم کې به ځان تخیری وکي که دروغ جنم اللہ می دی پلانت کی خیرے بزان تو کی پینزم کی دا چه سڑی اکڑل بیا بخد تو ارادے خوشا که سڑی اوی چه نزدی تا تیار نیم اول دا قسمو ننشم کولے دا خیرے زان تا نشم کولے سڑے معلوم شد دروغ جن دے او اتیا دوری بولا اور کی اتیا دوری بولا اور کی او کسری قسمون اکڑل پینزو آڑا خیرین زان تا اکڑی بیا با قائی سیب خود توی رامخ کشتشا سه چل تاس دا سدویل دی کڑی دی دی که خودی وی چی آو کڑی می دی جو خبر ختم شوا خود لبا حد سناور کی سنگسار بی کی